now you've treated me sort of wrong. I can't take anymore, and it looks like I'm never gonna fall in love again. Gaat lekker, Tom Jones. I'll never fall in love again. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Een geweldig lied met een geweldige snikker erin. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij de show. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Fijn dat je erbij bent. En ik hoop dat je mijn gezelschap houdt tot middernacht. Want daar is alle reden toe. Want we hebben prachtige dingen in de aanbieding. Zoals een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging met zijn blauwe microfoon de straat op. En vroeg aan u. Durft u in deze tijd. De woelige tijd. De ja, jaren of dagen. Maanden waarin veel te doen is. Veel reuring. Durft u dat nog te dromen? Durft u dat nog? Of lig je wakker, zou ook nog kunnen. Midas Dekkers is ook van de partij. En zo richting Pasen gaat hij het hebben over het Lam Gods. En live muziek op de IC is mogelijk gemaakt door het Franciscus, door de Franciscus Foundation. Ik moet het wel goed zeggen. Live muziek op de IC. Wat is dat? Is dat leuk? Word je er beter van? Nou, je gaat het allemaal horen hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Maar zoals gezegd, zoals altijd, heel veel lekkere muziek.

Ja, we vinden het echt hier in de studio dat dit een van de allermooiste nummers is van Annie Lennox. Qua klank, maar ook qua inhoud. Ja, zo belangrijk. De teksten No More I Love You's, hoorde je van haar. En From Both Sides Now van Roger Whittaker. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent in onze show. Durft u in deze tijd te dromen? Durft u een droom te hebben? En dan natuurlijk echt eentje die u koestert. Welke droom wilt u dit jaar in 2025 realiseren? Jeroen van Gent vroeg het u op straat. En jawel, hier zijn uw antwoorden. Tjonge, welke droom. Wat zijn we nou allemaal voor dromen? Ja, precies. Wens. Nou, je hoeft ze niet allemaal ja, dat te sparen. Blijf. Ah ja. Dat ja. Is, en mevrouw en de kinderen. Ja, dus dat is eigenlijk heel belangrijk. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Ja. Maar anderszins nog een droom? Ik bedoel, ja. Nee, we hebben het allemaal goed, dus... Kijk, nee, geen wensen meer eigenlijk. Dat niet echt. Dat is, nee, niet, dat is niet het punt. Niet belangrijk. Gezondheid, als je daar invloed op zou uit kunnen oefenen, loopt het een beetje? Ik bedoel, ja, is het goed? Ja, je houdt. Probeer het in de gaten te houden. Een beetje sporten, een beetje beweging blijven. Hè. Dan vandaar dat ik op de fiets pak. Ja, lekker fietsen, lekker lopen. Ja. Vooral met dit weer. Het is prachtig ja, weer. Dat is nou heerlijk. Ik denk, ga de straat op met de interviews. Ja. Welke droom wilt u dit jaar waarmaken? Er is al een droom in een kinderwagen hier. Maar... Ja. Ja. Hey. Ja. Ik denk hele mooie reizen maken met z'n drietjes. Ik denk dat dat, dat wel een van mijn dromen is. Ja, ja hoor. Ja. Zou dat al gaan of is het nog te jong? Nee, dat gaat al. Nee, dat nee, gaat nee, al. Ja, zeker we zijn net terug uit Canada naar Amerika. Maar voordat hij er was, gingen we heel, heel vaak op vakantie. En nu moeten we daar weer even een weg in zien te vinden. Dus ik denk dat dat onze droom is, inderdaad. Maar het lukte met dat kind in Canada? Ja hoor, ja. Heel goed hè? Oh, zeker. Ja, ja, hartstikke goed. Nou, ja. Benen. Ja. En dat is een soort van droom dus dan, om te reizen? Ja, ja. Ja meer mooie te reizen. Mooie reizen te maken met elkaar. Ja. Ja. Mooie ervaringen. Nieuwe ja. plekken te ontdekken. Dus niet hetzelfde, maar steeds weer iets nieuws. Dat is de droom dit jaar? Ja. Dat, gaat het lukken? Ja, zeker. Ja. Ja? Ja? Zeker, tuurlijk. Alles wat je wil, moet je zelf creëren. Nee, maar verder nog een droom. Bijvoorbeeld ja, iets een stipje aan de horizon. En je zegt, nou, dan nou, wil ik mijn nog... schoondochter, die heeft PTSD. En dan zou ik graag willen dat dat een keer over was. PTSD, de ja, posttraumatische stressstoornis. Ah ja, ja. Oh, oké. Okay. Ja, dat is pittig, hè? Dat kan... Heel pittig. Een onzichtbare vijand. Ja, je ziet er niks aan, ja? Maar hij is er wel. Ja. Dus... En ja, loopt dat een beetje? Is er een therapie misschien of zo? Er is een therapie, maar ja, dat gaat niet... wat je zou willen eigenlijk. Dat het heel snel zou gaan. Het is allemaal met hele kleine stapjes vooruit. Precies, want als je het snel doet, dan beklijft het niet. Gaat het ook niet, nee. Ja. Het is een keer vooruit en een klein stukje terug. Ja. En, ja. Helaas. Dat zou mooi zijn, om dat goed te krijgen. Dat zou heel mooi zijn. Juist. 2025. Ja, de miljoen. Een miljoen in de loterij of zo? Ja, of zomaar? Nee, loterij. Loterij. Ja. Hoe lang doet u al mee? Meer dan 40 jaar. Oh, dan wordt de kans heel groot dat u een prijs... Ja, dat zeggen ze altijd. Hè, oh. Maar onze straat komt nooit in voordeur. Maar goed, een droom, een miljoen, wat zou je ermee doen? Dan? Nou, de eerste plaats een beetje naar kinderen, denk ik. Wat afschrijven. Huisje kopen. Huisje kopen, niet zo duur. Zwembad erbij? Nee. Dat zou ik meteen doen, maar goed. En minder, laten we zeggen 100.000. Ah, dat is ook prima. Een bedrag. Alles goed. Dat is ook goed, hè? Alles goed. Welke droom wilt u dit jaar waarmaken? Even over de goede voornemens. Even weer een leuke vakantie of zo. Leuke ver vakantie. Weg. Ver weg? Ja. Hoe ver weg? Ja, ik heb eigenlijk een droom en ik weet niet of die dit jaar, ik denk het haast niet, maar ik wil ooit nog eens naar Thailand. Thailand? Dus. Ja? Maar ik denk niet dit jaar, maar in de toekomst. Prijzig? Het is wel een wens, inderdaad. Ja? Thailand, waarom? Kunt u uitleggen misschien? Ja. Gewoon, het lijkt me gewoon heel mooi. Het is wel een droom. Ja. Droom van een land, ja. Ja, zeker. Want ik heb buren die doen altijd verder reizen. En dan kijk ik wel eens de foto's mee en zo. Dus. En toen dacht u, dat wil ik zien? Ja, dat zou ik wel eens willen. Ja. Goeie. Alleen wat me ook een beetje tegenstaat, zijn de vlieguren. Dat is end vliegen, ja. Heel klopt. End. Ja. Niet vliegschaamte. Dat je zegt van, nou, dat is nog zo'n end vliegen, kan ook een weekje naar Duitsland. Ja, maar Duitsland doe je gauwer, denk ik. Dan pak je de auto en huppakee. Ja, ja. Welke droom wilt u dit jaar waarmaken? Mijn huis verbouwen. Hey, bent u al begonnen? Nee. Nog niet begonnen? Nee. Wat moet het gaan worden? Een aanbouw, een grotere keuken, mijn tuin herinrichten. Tuin herinrichten, kunt u mee beginnen dan? Lekker, ja, weer. Ja, ga ik ook doen. Leuke opmaat naar de rest. Jazeker, jazeker. Ja, je moet het buiten in orde maken nu. Hè. Het wordt mooi weer dus. Ja, daarom. Dat is wel fijn. En voor de rest, hikt u er een beetje tegenaan? Of, ja? Nee, we zijn aan het voorbereiden. We denken wat we willen. Ja. Te veel keus. Hè. Te veel keus? Ja. Aha, aan materialen en zo. Materialen, afwerking, keuken. Nou, gaan we eens een keuken uitzoeken. Ja. Succes. Ja, en tegeltjes voor in de keuken en zo. Ja, dat. Dat. Maar goed, dat is wel een droom. Ja, dat gaat wel lukken. Ja. Ja. Dus de droom is aan het eind van het jaar wel... Deze die kunnen we aan het eind van het jaar wel aftikken. Die is verwezenlijkt dan. Okay. Ja. Welke droom wil je dit jaar waarmaken? Slagen. Slagen, ja, dat kan geen kwaad. Ja, dat denk ik. Waar ben je voor bezig? Mijn examen van de middelbare, MAVO. Ja, dat moet in ieder geval wel halen dan, ja. Maar droom. Ja, een echte droom daarna nog. Maar dit jaar? Nou, wat ga je met het diploma doen? Reizen. Oh. Ja, op vakantie. Eerst op vakantie? Ja. Ja, dat vind ik ook. Even bijkomen van het leren. En leuke studie dan. Dat leuk mag zijn, denk ik. Al enig idee? Ja, HMC. Interieuradviseur. Hé, kan je daarmee doen? HMC is een houtmeubileringscollege en dan... Oké, ik heb vaag gehoord een keer. Ja, en dan ik doe het interieur dan. Welke droom? Dat is een lastige vraag. Overgaan zou wel fijn zijn, want dan kan ik volgend jaar examen doen. Juist. Nou, ligt het op stoom? Lukt het een beetje? Ja, het gaat wel goed. En ik ga misschien dit jaar naar Afrika met mijn familie. Dus Hallo. Dat is ook wel echt heel leuk. Dat is mooi. Ja, dus dat is ook wel echt een droom die hopelijk uit mag komen. Je noemt het continent, je nog een land op het oog dan? Ja, Zuid-Afrika. Zuid-Afrika, ja. Wauw. Ja. Familie zitten daar of zo? Of? Nee, gewoon ja, gezellig met het gezin eigenlijk. Gewoon, dat is fantastisch. Ja, voor het jubileum van mijn ouders, 25 jaar getrouwd. Ja, dat is een droom, joh. Ja, zeker. Geweldig. Ja, echt heel leuk. En waarom Zuid-Afrika? Gewoon een idee zo van... Ja, gewoon, dat is toch wel echt iets wat je niet zo vaak, niet zo vaak komt. Dat is wel echt een gaaf land. Maar verder, verder hoef ik aan het niet te vragen. Dat is eigenlijk al een droom dan. Dat is zeker wel een droom, ja. Kom nog terug op HMC, want wat kun je daar in de praktijk nou doen? Dus inrichten van huizen of zo? Of hoe moet ik dat zien? En ik wil eigenlijk doorgaan in binnenhuisarchitect en dan het liefst met bedrijven werken. Zodat ik hun bedrijf, zeg maar, kantoren en alles kan inrichten. Ah, zie je, dat dacht ik toch al, maar ik durfde het niet te zeggen. Dus ja. Dan kun je kantoren, kantoorpanden en ja. Restaurants misschien? En ja, zo? Dat soort, dat is wel mijn doel. Ja. Oké, okay. Hartstikke goed. Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Adieu jolie Candy, c'est à Orly que finissent les vacances à Paris. Adieu jolie Candy, une voix t'appelle, c'est l'heure déjà de t'en aller. Qui t'emmène vers l'Angleterre. Adieu jolie Candy, tu m'écriras, tu le dis, mais on dit toujours ça. Adieu jolie Candy, je regretterai ton sourire et tes fautes de français. Mais cet avion te ramène en Angleterre. Adieu jolie Candy, adieu jolie Candy, je deviendrai un souvenir, une photo de vacances. Adieu joli Candy, celui qui t'aime là-bas, il a bien de la chance. Adieu Candy, adieu, adieu. Altijd weer lekker Franstalige muziek in de show. Natuurlijk van Gilbert. En adieu jolie Candy natuurlijk. En Barclay James Harvest voor Jeroen Vergent. Want die vond het een prachtig nummer voor na zijn reportage. Je hoorde hem. In een ogenblik, over een paar minuten al, gaan we luisteren naar een column van Midas Dekkers. Zij gaat het hebben over Lam Gods. Ja, we gaan richting Pasen. Dus dan past het ook wel. Het komt eraan. Naar Romeo en deze I'll Be Holding On. I'll be

We gaan praten over live muziek dat op de IC, de Intensive Care, mogelijk gemaakt wordt. En hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Irene van Diem. Ze is in de uitzending. Irene, welkom. Ja, hallo. Je bent van het Franciscus Ziekenhuis in Rotterdam. Verschillende vestigingen. En daar gaan we op de IC, op de Intensive Care, live muziek laten horen. Wie heeft dat bedacht? Nou, dat is zeker niet iets nieuws. Dat wordt eigenlijk al wel veel langer ingezet. Ook het muziek luisteren, gepersonaliseerd. Dat mensen zeg maar hun eigen nummers op de kamer luisteren. Dat doen we eigenlijk wel veel meer. Mm-hmm. En het live muziek, ja, dat wordt ook al echt al wel een aantal jaar op verschillende IC's gedaan. Onder andere vanuit de stichting Musicee. En daarmee zijn we een samenwerking aangegaan met... mede mogelijk gemaakt door de Franciscus Foundation eigenlijk. Ja, dan denk ik IC, dat was toch, of misschien heb ik het mis hoor, dat was toch altijd zo'n afdeling waar het heel stil moest zijn en rustig, want het waren zwaar zieke patiënten, toch? Ja, dat is natuurlijk zo. Ja, we zorgen voor de meest kritieke patiënten van het ziekenhuis. Ja. Het is vaak een afdeling waar men een beetje leeft tussen hoop en vrees. Ja. Heel impactvol voor de meesten. Maar er liggen patiënten natuurlijk in verschillende fases van ziektes. Dus we hebben patiënten die inderdaad heel diep onder zeil zijn in de meest kritieke fase van hun ziekte. Maar wel patiënten die daarvan aan het herstellen zijn. Ja, ja. En wat we eigenlijk proberen te doen met het aanbieden van deze muziekinteracties. Ja, is een stukje een positieve herinnering toe te voegen aan die IC-opname. Je probeert eigenlijk door deze interactie mensen even weg te voeren van die negativiteit. En ja, als je het een keertje hebt ervaren, dan zie je het ook gebeuren. Ja. Dat is heel mooi om te kunnen doen. Ja. Ja, en jullie hebben ook nog twee keer per maand live muziek. Dat betekent dat er een bandje, een orkest in de zaal komt? Nou, het is gelukkig veel intiemer en rustiger dan dat. Okay. De Stichting Musicee, met wie we dan nu de samenwerking zijn aangegaan, dat zijn professionele muzikanten eigenlijk. Mm-hmm. Maar die ook een extra scholing hebben gehad en ook 3 keer per jaar daarin worden geschoold om specifiek de interacties zeg maar, bij IC-patiënten te verzorgen. Okay. En dat zijn muzikanten die ze beginnen vaak op een rustige manier met rustige improvisatiemuziek. En dan kijken ze ook naar de vitale waardes die wij meten van de patiënt. Hoe een patiënt reageert. En daar passen ze ook de muziek op aan. Zowel op de duur als de intensiteit. En soms ook op de smaak van de patiënt. Ja. Ja, want het zijn natuurlijk geen grote hoeveelheden patiënten die daar zijn. Het is geen grote muziekzaal of een concertzaal of zo. Het is, nee, het is voor absoluut geen optreden. Nee. Het is gewoon voor een paar patiënten tegelijk, hè? Nee, het is eigenlijk één op één. Ja, het liefst wel, zodat ze het ook zoveel mogelijk kunnen afstemmen op de betreffende patiënt. En het is dus inderdaad niet echt een optreden. Ze zeggen ook altijd, we zijn geen jukebox. Nee. Maar ze kunnen wel inspelen op de behoeften van de patiënt. Ja, en soms is dat heel fijn. Ja. Ja. En hebben jullie al reacties van patiënten die het ondergaan hebben? Nou, op de IC van de Franciscus zijn we er eigenlijk net mee gestart. En hebben we de eerste interacties afgelopen vrijdag gehad. Ja. Zelf ken ik het ook uit de andere ziekenhuizen waar ik heb gewerkt. Onder andere ook het UMC Utrecht. En ja, je merkt gewoon dat muziek mensen echt even wegvoert. Even laat ontspannen. Heel even iets anders doet. En de meeste mensen zijn er heel positief over. Maar nogmaals, als een patiënt, soms komt het ook niet uit. Dat was afgelopen vrijdag ook. En dan geeft een patiënt ook aan, ja, ik kan het er nu niet bij hebben. En dat is natuurlijk in die fase waar ze in zijn ook heel logisch. En dan dringen we natuurlijk niet op. Nee, precies. Dan houdt het ook op. Ja. Ja, je houdt altijd rekening met hoe de patiënt zich voelt en hoe dat is. En als hij zegt, nou even niet nu, dan gaat het ook niet gebeuren. Precies, en soms is het natuurlijk ook iets anders. Kijk, zorg gaat altijd voor. En we willen natuurlijk gewoon de beste zorg voor onze IC-patiënt. Mm-hmm. En als de muzikanten zijn vrij flexibel en kunnen best ook in de kamer heen bewegen. Maar soms zijn er gewoon situaties dat niet gaat. En dan gaat natuurlijk de zorg voor de patiënt altijd voor de muziekinteractie. Dat is zo. Maar dat de muziek ook helpt om de patiënt weer een beetje anders te laten voelen en een beetje beter te maken, dat is in ieder geval ook duidelijk. Nou, we weten in ieder geval dat muziek iets doet op ontspanning. Het kan pijn verlichten en het kan angst reduceren. Dat zijn beide wel zaken waar de patiënt gewoon veel last van heeft. Als ze in die herstelfase van ziekte. Ja, en dan is het fijn als de muziek is dat verlichting brengt. Zeker in het Franciscus waar jullie er net mee begonnen zijn. Ik hoop dat het allemaal door kan gaan en dat jullie er blij van worden. En zeker de patiënten er blij van worden. Nou, dat hoop ik ook. Ja. Irene van Diem van het Franciscus Ziekenhuis. Live muziek op de IC is mogelijk en je kan ervan genieten. En als je het niet wil, dan kan je het ook zeggen. Dat is in ieder geval wel duidelijk. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie nog allemaal gaan doen met muziek. Dankjewel Herman voor deze mooie bijdrage weer aan de late avond. En de show zit er gelijk op, hè. Kijk maar naar de tijd. Het is klaar voor vandaag. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting en hij gaat natuurlijk ook weer gewoon heel veel lekkere muziek draaien en interessante onderwerpen behandelen. Dus luister dan vooral weer. Tot de sluit van deze show Duran Duran en Save a Prayer. Ik wens je nog een mooie nacht voor zo meteen wel te rusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Thank you.